iubitoare de oameni, iubitoare de bine, iubitoare de milostivire. Maică Fecioară, mireasă a lui Dumnezeu, stăpână și doamnă a toată zidirea cea simțită și gândită, ca ceea ce negrăit ai născut pe Făcătorul și stăpânul acestora și ai îndrăzneală neasemănată către dânsul, caută cu dragoste spre mine ticălosul și nevrednicul robul tău, cel ce, de-a pururea, într-o lenevire viețuiesc și mă măgesc și mă mânjesc cu dulcețile, întânându-mi toate mădularele mele prin vedere, auzire, prin vorbire, pipăire și miros. Și făcându-mă cu totul una cu păcatul, neavând nicio parte sănătoasă. Căci fiind biruit odată de păcat, apoi mă trage spre el de câte ori va voi. De aceea am trebuință de mare ajutor, care nu se găsește nicăieri decât la tine, cea atotputernică. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, prea curată, căci toți m-au trecut cu vederea, prorocii, apostolii, dascălii, drepții și dumnezeiești părinți, și am rămas singur ca un mort într-o cele întunecate și în umbra morții. Și nefiind nimeni care să-mi ajute, iar rămășița vieții mele scurtându-se, cu glas stins strig către tine, născătoare de Dumnezeu prealăudată, ceea ce pe toate le poți și pe toate le săvârșești, ca o Maica lui Dumnezeu, cercetează neputința mea, binecuvântată, împlinind foamea și setea lui care este mântuirea oamenilor. De aceea te-a făcut Maica lui, ca să împlinești doririle lui, căci se bucură și se veselește când faci rugăciune pentru cei obosiți de păcate. Tămăduiește rănile mele preaslăvite, vezi chinuirea sufletului meu cea cu dar dăruită și ținut fiind de deznădejde, puțin de nu se coboară în iad sufletul meu. Ajută-mi tu, Stăpână, ai milostivirea, ai iubirea de oameni, nu trece cu vederea această rugăciune ticăloasă a mea, care se aduce ție din buze spurcate, ci ajută-mi mie, celui ce de-a pururea te chem pe tine. Mântuiește-mă prea curată, îndeamnă-mă nestricată, liniștește-mă prea înlină, împodobește-mă, mireasă prea frumoasă a Părintelui Ceresc, înfrumusețează-mă, frumusețea tuturor, apără-mă, apărătoare, păzitoare, părtinitoare, scăpare și ajutătoare, și în toată vremea, ziua și noaptea, când dorm și când sunt treaz, când umblu sau stau, și în tot locul, în toată viața mea, fiind nedespărțită de mine, căci toate le poți și nimic nu ți iese ție cu neputință. Risipește năpădirile celor potrivnici și le alungă de la mine și, în vremea ieșirii ticălosului meu suflet, izbăvește-mă de tirania cea înfricoșată a diavolilor celor vicleni, nelăsându-i să se bucure de mine, ci Fiul Tău și Sfinții Îngeri să se veselească de mântuirea mea. Iar în ziua cea înfricoșătoare a judecății întregii lumi, izbăvește-mă de munca cea veșnică și arată-mă moștenitor al slavei cele negrăite a Fiului Tău și Dumnezeului nostru. Așa, preasfântă Marie, mult milostivă, mireasa lui Dumnezeu, nu mă lăsa pe mine, ca să te laud, să te binecuvintez și să te slăvesc pe tine, cea mai înaltă decât toate oștile îngerești, mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită decât serafimii, Maica lui Dumnezeu cea curată și nădejdea mea cea adevărată și întemeiată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.